li mom ben satcha la quoi satcha bi dal muy dox haaji guddi ni xam nga muy dox dox ba si yaga rek sen ben galé wa galé bi muy rafet ba xamanteni ni la la wax xam nga wa mais xamul ni nak galé bi ay dama ñoo fa dëkk wa satcha bi dal neena dina satcha galé bi xam nga nonu rek mu ñew wa jël élanam rek ñew teub rek ciëpelu boom taxaw rek nakali ciëpelu rek wa xalé yi commencé dañ koy yaasa dañ koy yaasa dañ koy yaasa rek ben mère bu magget genn feulé mère bi amul bëñ sax la la wa dédét kenn du ko yaasa wa xam nga rek satcha bi mom bu mom genn na ci quoi bu mom rëcëna xam nga rek me bine dedet ken du ko yaasa dañ koy supp bu defee ma mën a naan si ñeex yi